Halo Moto. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 799 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na poniedziałek Unia zwołuje nadzwyczajne spotkanie w sprawie amerykańskiego planu dla Ukrainy. Niemcy ostro o planie Trumpa, porównają go do układu z 1938 roku z Monachium. Mniej prób nielegalnych przekroczeń granicy od strony Białorusi. Presja migracyjna spada. Antonio Costa ostatecznie potwierdza, przywódcy Unii Europejskiej spotkają się w poniedziałek podczas szczytu Unia-Afryka w Luandzie, aby omówić przygotowaną przez Stany Zjednoczone propozycję pokojową dla Ukrainy. Jesteśmy gotowi do zaangażowania, aby zapewnić, że przyszły pokój będzie trwały. Zaprosiłem wszystkich 27 przywódców Unii na specjalne spotkanie, napisał na X-ie przewodniczący Rady Europejskiej. Suchej nitki na amerykańskiej propozycji pokojowej dla Ukrainy nie zostawiają Niemcy. Eksperci i publicyści porównują plan Trumpa do układu monachijskiego z 1938 roku. Przyłączenie do III Rzeszy części Czechosłowacji miało wówczas powstrzymać zapędy Adolfa Hitlera, ale rok później i tak wybuchła II wojna światowa. Te 28 punktów to nie jest plan pokojowy, ale przygotowanie dla Rosji warunków do kolejnej wojny, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Według Die Welt amerykańska propozycja powtarza błędy z 1938 roku. Francja, Włochy i Wielka Brytania zgodziły się wtedy, pod nieobecność Czechosłowacji, na przyłączenie sudeckiej części tego kraju do III Rzeszy. Miało to być gwarancją powstrzymania wojennych planów Niemiec. Jednak układ, nazywany też dyktatem monachijskim, nie zatrzymał Adolfa Hitlera nawet na rok. Niemieccy politycy zapewniają teraz, że Europa nie zaakceptuje takiej wersji propozycji Donalda Trumpa. Politolog Carlo Mazzala z Uniwersytetu Bundeswehry mówi, że to plan kapitulacji Ukrainy. Nico Lange, niedawno w Ministerstwie Obrony, obecnie w Zespole Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, ocenia, że USA chcą normalizować stosunki z Rosją kosztem Ukrainy i Europejczyków. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Jeszcze w grudniu ma ruszyć aplikacja, w której Polacy będą mogli zgłaszać podejrzane zdarzenia. To reakcja m.in. na ostatnie akty dywersji na kolei. Do zachowania czujności i reagowania apelował dziś w Łasku wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Będzie aplikacja, na którą będzie można zgłaszać różnego rodzaju zagrożenia. Nie bójmy się. Znaczy, nie wyobrażajmy sobie, jeżeli widzimy coś, co nas nie dotyczy, to w przyszłości to nie będzie dotyczyło nas. Po prostu reagujmy na wszystko, gdzie widzimy, że cokolwiek wydaje się podejrzane. W Łódzkiem żołnierze WOT wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei patrolują trasy i zabezpieczają lokalną infrastrukturę kolejową. To element ogólnopolskiej operacji Horyzont, która ruszyła wczoraj. Zaangażowano do niej 10 tysięcy żołnierzy różnych rodzajów wojsk. Zmniejsza się presja migracyjna na granicy z Białorusią, informuje komendant główny Straży Granicznej. W ostatnich tygodniach funkcjonariusze odnotowują coraz mniej nielegalnych prób przekraczania wschodniej granicy. Generał Robert Bagan mówi, że są nawet dni, kiedy nie dochodzi do nawet jednej próby forsowania granicy. Od początku listopada te liczby sięgają od kilku do kilkudziesięciu osób na dobę. W tym miesiącu również odnotowaliśmy praktycznie niespotykane dotąd zjawisko, jakim były chyba 4 doby, w których nie usiłował przekroczyć granicy nikt. Natomiast absolutnie nie popadamy w nadmierny optymizm. Generał dodał, że wciąż podejmowane są próby przedostawania się nielegalnych imigrantów z Białorusi przez Litwę do Polski. Dlatego na granicy z Litwą ze wzmożoną czujnością pracuje zarówno Straż Graniczna, jak i wojsko. W nadchodzącym tygodniu nie będzie zwężenia do jednego pasa na Zakopiance w Myślenicach. Zapowiadano je w związku z trwającą budową bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Przewidywane opady śniegu nie pozwolą jednak na dalsze układanie asfaltu na Zakopiance, wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do czwartku kierowcy jadą normalnie, dwoma pasami w każdym kierunku od piątku do soboty również. Do końca listopada ruch na Zakopiance w obu kierunkach bez żadnych zwężeń. Prawdopodobnie 1 grudnia znów zamkniemy jedną jezdnię i na drugiej jezdni będzie ruch po jednym pasie w każdym kierunku i tak będzie do czwartku lub do piątku. Tu też pytanie, jak kwestia warunków atmosferycznych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Black Weeks. Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro za 529 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 609 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Witamy w programie Trzecim Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz już bym chciał bardzo oficjalnie w imieniu wydawnictwa Zyski Spółka i programu Trzeciego Polskiego Radia powitać Państwa na warszawskiej premierze, radiowej premierze i spotkaniu z jedyną i niepowtarzalną, i zapraszam ją na scenę, Elżbieta Herezińska. Pięknie Państwu dziękuję za obecność na premierze Śmiałego. Elu, ja bym chciał zacząć od takiego pytania, które jednocześnie jest i prowokacją, i prośbą o wyznanie. W serialu 1670... Kochamy. Bogdan jest umyty i bogaty, a Bolesław jest śmiały i szczodry. Co to znaczy? Tak, najkrócej to znaczy, że śmiały był wobec wrogów, a szczodry wobec sprzymierzeńców. Aha. A gdybyś mogła jednak trochę bardziej rozwinąć tę myśl? Bo wiesz, już nie ma tych ludzi, którzy by to pamiętali, więc... Ja pamiętam. Gal Anonim, czyli kronikarz, który pisał w czasach bratanka Bolesława Szczodrego, czyli Bolesława Krzywoustego, a zatem miał dostęp jeszcze do ludzi, którzy króla znali i pamiętali, używał obu przydomków naprzemiennie. Raz pisał śmiały, raz pisał szczodry. Oczywiście są różne przypuszczenia, że mógł któregoś z nich używać także sugerując, znaczy jakby lekko kąśliwie, ale chociaż istnieje taka przypowieść o szczodrobliwości króla, pewnie część z Państwa ją zna, o kleryku, który przybył na krakowski zamek, na Wawel, i zobaczył, jak król rozdziela skarby, liczy skarby, które przyszły z danin, i temu klerykowi zaświeciły się oczy, bo w życiu nie widział takiej ilości bogactwa. Król mówi, no co malutki. A on mówi, że no bogato, no to weź sobie ile zmieścisz w płaszcz. On naładował, no i Państwo wiedzą, co było dalej. Dawne skarby to nie papierowe pieniądze, to nie karty płatnicze. Płaszcz się po prostu rozerwał od tego bogactwa. Taka jest legenda, natomiast prawda jest taka, że przydomek Szczodry dotyczył stosunku króla, a wcześniej księcia, do kościoła. On zaczął panowanie w wieku 15 lat w Królestwie Polskim, które nie miało korony, które było po potężnych przemianach, po rebelii pogańskiej, po buntach możnych, po buncie Miecława, czyli takim państwie alternatywnym na Mazowszu, które mogło się skończyć również zwycięstwem Miecława, a upadkiem dynastii Piastów. Więc przejmował państwo w ruinie, miał zniszczone katedry i to wszystko starannie odbudowywał. Czyli Polska była w ruinie, ale wstała z kolan za jego rządów, tak? Tak. Jednocześnie było też tak, że część z polskich biskupstw w ogóle przestała istnieć, biskupstwo poznańskie, bo nie było ani biskupa, ani nie było katedry. Arcybiskupstwo gnieźnieńskie przestało być arcy. Był tam biskup, no ale właściwie rządził jakimś takim plus minus zrujnowanym terytorium. Szczodry miał... To jest to, o czym historia dzisiaj zapomina, dlatego że historię piszą zwycięzcy. Rebelie pogańskie nie przetrwały, ale wtedy, w czasach Szczodrego, one były bardzo żywym zagrożeniem. Dość powiedzieć, że w roku 1066, zobaczcie, to jest stulecie polskiego chrztu i to są już czasy, kiedy Szczodry jest księciem dorosłym i włada, doszło do tak silnego powstania pogańskiego za Odrą u naszych sąsiadów, że biskupów mordowano, obcinano im głowy, krzyżowano ich na ołtarzach i to się działo tylko za Odrą. On miał pełne prawo obawiać się tego, że to samo wybuchnie mu ponownie po 30 latach w Polsce, bo w latach 30. w Polsce mieliśmy taką rebelię pogańską. Krótko mówiąc, wiedział, że musi znowu odbudować strukturę kościoła po to, żeby mu się drugi raz nie zawaliło państwo. Kościół czasów Piastów był państwotwórczy, o tak bym to ujęła. I tak go widział Bolesław. I tak go tworzył. I prawdopodobnie na tej zresztą niwie doszło do tego słynnego sporu z biskupem Stanisławem, ale o tym przecież chyba nie musimy mówić. No tak, ale teraz, kiedy o tym wspominasz, to muszę powiedzieć, że to jest kolejny dowód na to, że życie pisze najbardziej niesamowite scenariusze, że ta instytucja, Kościół, w którą on ładował pieniądze, jedna z pierwszych scen książki to jest jego spotkanie w zniszczonej katedrze w Poznaniu, która nie ma dzwonów i obiecuje, że odbuduje. I odbudował. No właśnie, wzmacnia Kościół, który potem w jakimś sensie no, pozbawia go tronu, prawda? Może to wytłumaczę, bo ta opowieść dzieli się na dwie części, na śmiałego i szczodrego. I te wydarzenia jakby finałowe, doprowadzające i do koronacji króla, i do odnowienia kościoła, i do skazania biskupa Stanisława, i do wygnania króla, to wszystko jest jakby, to ciąży w Szczodrym. Tak, rzeczywiście. Wydawałoby się teraz z tej perspektywy, że to jest ta niesprawiedliwość dziejów. Tym niemniej w kościołach, to dzisiaj o tym też nie wiemy, ale w kościołach w Królestwie Polskim przez wiele, wiele lat po śmierci Szczodrego nadal modlono się w jego intencji jako fundatora i dobrodzieja. To wszystko zaczęło się zmieniać dopiero sto parę lat później, po śmierci króla. Nawet w czasach jego bratanka Bolesława Krzywoustego, gdy Gal pisał swoją kronikę, to ciągle biskup w tej kronice, chociaż była już też ocenzurowana, nazywany był zdrajcą i cała ta sprawa była tak jakby przez Galla, on obszedł to bokiem, ale nazwał, nie będziemy tu wysławiać biskupa zdrajcy, ale nie powinien jeden pomazaniec targnąć się cieleśnie na drugiego pomazańca. To w wolnym przekładzie cytat z Galla. Kiedy to się zaczęło? To się zaczęło w momencie, bo przecież Stanisław był biskupem Krakowa. I w pewnym momencie Kościół krakowski postanowił uczynić z tej śmierci Stanisława swój taki mit założycielski, taki kamień węgielny. I zaczęły się starania o kanonizację Stanisława. Zaczął je nasz kronikarz Wincenty Kadłubek, też kronikarz, też był później biskupem krakowskim. I w jego kronice już nie ma biskupa zdrajcy. Już jest świątobliwy Stanisław. Ale jeszcze nie ma oczerniania króla takiego wprost. Potem pojawia się kronika wielkopolska. To już jest wiek późny XIII. I tam zaczyna się coraz dalej, jakby idzie to dalej. To oczernianie i historia tego oczerniania, ja to państwu zostawiłam w posłowiu do Szczodrego, dotyczy wyłącznie spraw obyczajowych. Jakby nie byli w stanie odebrać osiągnięć królowi, jego niezaprzeczalnych zwycięstw, jego wspaniałej koronacji. Więc co zrobili? No po prostu rzucili błotem, sugerując, że jego seksualność była nieprawidłowa. To znaczy najpierw się pojawiły, że nie poważał żonatych, bo za mało się interesują wojną, a za bardzo domem. Potem się pojawiło, że klacz wolał, prowadzał ze sobą pięknie zdobioną klacz. Ja od razu może tutaj zaingeruję, że tak zadajesz kłam tym twierdzeniom. Cenzuruję historię. Zadajesz kłam tym twierdzeniom w twojej książce. Wszystkim. No właśnie. Wszystkim, dlatego że wiesz... Możemy iść dalej, tylko te klacz już zostawmy w pokoju. Dobra. Obyczaje Rusinów także. Nie możemy, tylko żeby... Dobrze. Dzieci nas słuchają też. Tak. W ogóle nie wykorzystuje żadnej z czarnych legend Szczodrego, które przetoczyły się przez tą kronikarską naszą literaturę, bo... Ale z tego, co mówisz, nie chce brać udziału w tym... Wejdę w słowo. Czyli to byśmy to dzisiaj nazwali w takim języku naszej cywilizacji XXI-wiecznej, budowaniem nowej narracji na temat Szczodrego, tak? W stu procentach. I to było perfekcyjnie przeprowadzone. Ale cały ten proces nie mógłby się udać tylko wtedy, gdyby za tym stał wyłącznie Kościół krakowski, prawda? Który chciał mieć swojego świętego, a można było uczynić go świętym tylko poprzez oczernienie króla, który skazał go na śmierć, przypomnę, w procesie. Za tym stały także w czasach Szczodrego, elity polityczne. Żaden spisek nie może się udać, gdy jest przeprowadzony przez jedną osobę albo przez grupę osób. Musi zatem stać na tyle wpływowa sieć, organizacja, że będzie w stanie utrzymać efekty tego, co zrobiła. Przypomnijmy, król po wyroku na Stanisława, rok później musi uciekać z kraju, udaje się na Banicję, na wygnanie na Węgry, do zaprzyjaźnionych Arpadów, do króla Władysława, później nazwanego świętym, którego zresztą sam osadził na tronie. I tam po 2 latach umiera w tajemniczych okolicznościach. Nasi kronikarze zrzucają winę na Węgrów, nie? Że pewnie Węgrzy go zabili, bo ich tak potraktował nieładnie ich króla. No to dają nam tym samym bardzo ciekawy trop, bo w węgierskich kronikach Węgrzy nie piszą o tym ani słowa, nie piszą też o tym, żeby poczuli się źle potraktowani przez Bolesława, gdy ten przyjechał na Węgry. Czyli pokazują, że tak naprawdę jest coś po stronie polskiej do zagrzebania i też o tym jest ta opowieść, o tym, że państwo piastowskie było od samego swojego zarania rozsadzane przez te siły odśrodkowe. Powiedz, który to już jest twój król? Pierwszym był Bolesław Chrobry, drugim był Przemysł II, trzecim był Władysław Łokietek. To jest mój 4. król, z którym mam osobistą relację. Jaką? Pisarską. I teraz jest moim ulubionym królem. A gdybyś miała w 15 punktach wyjaśnić, dlaczego jest ulubiony? Dlatego, że gdy biografowie opisują sylwetkę Bolesława Szczodrego, piszą o wielkim wojowniku. Panował przez 20 lat mniej więcej. W czasie tych 20 lat brał... Czyli ty lubisz żołnierzy. Poczekaj, aż dokończę. W czasie tych... To jest długie zdanie, wielokrotnie złożone, Michał. W czasie tych 20 lat przeprowadził 8 kampanii wojennych, z czego udział osobisty brał chyba tylko w 5. 8 na 20 to jest mało. W tamtych czasach nie prowadzono kilkuletnich kampanii. Kampanie trwały po kilka tygodni. Zaczynały się po żniwach i musiały się skończyć, zanim na dobre śnieg skuje drogi. To jest mało. A jednak wielki wojownik. Dlaczego? Dlatego, że on prowadził wojny dyplomatyczne. Prowadził wojny poza krajem. Dość szybko doszedł do wniosku, że znacznie większą wagę ma pokazanie siły niż jej użycie. Że pokazać wielkie wojsko, postraszyć wielkim wojskiem, to słynne zawołanie na Rusi "Lachy idą", wystarczyło, żeby książęta chcieli negocjować przed jego wejściem do Kijowa, czy na granicy w okolicach Wołynia. Bo woleli nie dopuścić do tego, żeby lachy przyszły. I to jest moim zdaniem sztuka. To, co nazywam w powieści zdolnością do karmienia wojny z domu, ale nie wpuszczania jej do domu. Wiesz, taki Łokietek, z którym spędziłam tyle lat życia, to on ciągle wpuszczał wojnę do domu. Bo nie był w stanie zatrzymać jej na granicy. Nie był w stanie prowadzić gier politycznych poza granicami Polski. Jak to mówią historycy, był na to za krótki. Natomiast Śmiały to potrafił. Potrafił bezwzględnie wykorzystać każdą słabość przeciwnika i każdą sprzyjającą okoliczność polityczną. Dla mnie to jest wielka sztuka. A on się tego nauczył od ojca? Myślę, że trochę tak. 15 lat dla księcia na moment objęcia władzy, bo tyle miał, gdy zmarł Kazimierz Odnowiciel, jego ojciec. 15 lat to jest dużo. To jest oczywiście, my dzisiaj wiemy, że 15-letni chłopiec jeszcze nie jest istotą dorosłą. Natomiast była to wystarczająca ilość lat, by nauczyć się podstaw władania i rządzenia. Tym bardziej, że był do tego przeznaczony od chwili narodzin. To jednak jest rodzina dynastyczna. Tam nie ma miejsca na przypadki. Tam rodzimy się z podpisaniem, rodzimy się z etykietą, jakby ze zbiorem zadań. Dlatego o to pytam, czy uczył się od ojca, bo jest taka bardzo poruszająca scena w Śmiałym, no bo rozmawiamy po ukazaniu się dopiero pierwszego tomu, w którym on w tę noc po śmierci ojca w Poznaniu w 1058 roku siada na tronie i tak właściwie wyje z bólu i z rozpaczy, co mu ten świat zgotował, że on sobie zdaje sprawę, że ma słabe karty w talii, a jednocześnie musi obronić księstwo, nawet mu się wtedy jeszcze pewnie nie marzy, że będzie się koronował. Ale to takie bardzo ludzkie lęki udało ci się wydobyć i stąd pytanie, czy gdzieś dotarłaś do świadectw na ten temat, czy to jest tylko imaginacja? Imaginacja, nie ma świadectw, słuchajcie, na ten temat. Po prostu nie ma. Kronikarzy to nie obchodziło. Najbardziej mamy opisane dzieciństwo Bolesława Krzywoustego, dlatego że Gal anonim pisał na jego dworze, więc wszystko tam, co można było pięknie zanotować i uczynić z tego taką przyszłą hagiografię władcy, to tam odnotowano. I tam młody Krzywousty już walczy, już pokonuje armię i tak dalej, ale to za 3 tomy państwu to wszystko opowiem. Natomiast o Śmiałym nie mamy takich historii. Mamy tylko to, że właśnie był młodym chłopcem, gdy wziął tron. A ja starałam się zrobić dla niego taki bilans otwarcia, żeby zrozumieć, w jakim momencie on przejmuje władzę, to co on ma w rękach, z czym on zaczyna. I to rzeczywiście była ta scena. Mam królestwo pozbawione korony. Mam Śląsk, ale muszę za niego płacić. Mam niewierne Pomorze. Mam Pomorze, ale bez lojalności. Mam możnych, którym muszę patrzeć na ręce, bo to oni, to ich ojcowie zdradzili mojego ojca, doprowadzili do wygnania go z kraju. Muszę każdemu patrzeć na ręce. I to patrzenie na ręce stało się dla mnie takim leitmotivem tej opowieści, taką obsesją tego władcy, która mimo to nie ustrzegła go przed tym spiskiem, który na końcu jakby doprowadzi do wygnania. Dobrze, ale jeszcze bym chciał wrócić do tych przesadzonych oczywiście 15 punktów, czyli co jeszcze spowodowało twoją fascynację tym bohaterem, kiedy na antenie programu trzeciego jeszcze przed naszym spotkaniem i przed ukazaniem się pierwszego tomu rozmawialiśmy, zapowiadając książkę, mówiłaś, że to jest w jakimś sensie twój wymarzony bohater od lat, którego ciągle odsuwałaś. Skakałaś po mapie historii, więc mogłaś do niego podejść wcześniej, no ale w końcu się udało. Co jeszcze jest dla ciebie w nim niezwykle intrygujące? Właśnie to też, o czym powiedziałeś, co wyłuskałeś na początku, czyli ta przewrotność historii, że mimo iż był dobrodziejem polskiego kościoła, to na skutek tych kanonizacyjnych starań wokół Stanisława został przesłonięty jak całunem, tą czarną legendą. Wydawało mi się bardzo ciekawe zdjęcie jej. Poza tym pomyślałam sobie, że samo to, jak umiejętnie wykorzystał grę o inwestyturę, wielką grę polityczną, która w jego czasach rozpoczęła się między papieżem Grzegorzem a przyszłym cesarzem Henrykiem. W czasach Szczodrego to jest jeszcze ciągle król Henryk, bo jak państwo pamiętają, król Niemiec musiał najpierw mocno osiąść na tronie, żeby pojechać do Italii, tam zdobyć w każdym księstwie odpowiednią ilość stronników i móc się w Rzymie ukoronować. Chodziło o to, kto będzie rządził w Europie, tak naprawdę. Znaczy, i tak król Niemiec rządził, ale dopóki nie miał tej cesarskiej korony, to nie było takie potwierdzone. I jeżeli kandydat na cesarza był skłócony z papieżem, no to jakby się coś nie stykało. Do tej koronacji nie można było doprowadzić. Czasem musiał iść w worze, jak wiemy, nie? Tak, no i to jest ta historia. Myśmy zresztą z Michałem opowiadali o tym kiedyś przy okazji wyciągania z historii kobiet w niej ukrytych. Wtedy opowiadałam o margrabinie Matyldzie Toskańskiej, bo to do Matyldy należał ten zamek w Canossie. No i dochodzi do wielkiego, papież rzuca klątwę na króla Niemiec I wydaje nam się dzisiaj, nie, klątwę. No co to jest? No po prostu go wyklął przed ołtarzem. Oczywiście jest to cały skomplikowany obrzęd z czarnymi świecami, z czarnymi rękawicami, jakby no, stworzony dla takich, dla dzisiejszych wielbicieli noir. I wiecie co? To zadziałało. Temu najpotężniejszemu władcy Europy po kolei zaczęli wypowiadać posłuszeństwo jego książęta. I na końcu papież go zmusił do zimowej wędrówki przez Alpy. W Szczodrym opisuje tę wędrówkę. Ja szczerze mówiąc chyba nawet wyjęłam najokropniejszą scenę, bo stwierdziłam, że już mu to daruję. Ale tam był taki moment, bo on musiał iść sam, tylko w otoczeniu tam pojedynczych sług, bo każdy, kto miał kontakt z ekskomunikowanym, był sam ekskomunikowany. Więc on został z garścią sług i ponoć były takie przełęcze alpejskie, gdzie przeciągali ich na skórze, musieli leżeć na skórze, żeby w ogóle, żeby wiesz, ich przyciągnąć przez to strome miejsce oblodzone. I potem stał pod murami tej Canossy i prosił, doszło do pojednania. W tym samym czasie, kiedy Henryk wyruszył w tę straszną podróż, Bolesław Szczodry się ukoronował w Gnieźnie. To wiesz, jest to absolutne wykorzystanie w punkt słabości politycznej głównego przeciwnika i tego, który mógł tej koronacji zapobiec, bo formalnie Europa była skonstruowana tak. To jest duże uproszczenie, ale ono działa. Cesarz, czy też król Niemiec, Czechy i Królestwo Polskie były lennikami Niemiec. I teraz, gdyby Szczodry poprosił króla Niemiec, cesarza o zgodę na koronację, to oczywiście by jej nie dostał. I tak jak przed laty zrobił Bolesław Chrobry, poczekał aż Henryk wtedy drugi umrze i się ukoronował i nikt nie mógł temu zaprzeczyć, bo miał zgodę papieża. Tak samo ten spór między Rzymem a cesarstwem wykorzystał Szczodry. Po prostu wziął stronę papieża, dostał pobłogosławioną koronę, dostał, zgodnie z prawem się ukoronował, a następnie przestał współpracować z papieżem, bo uznał, że papież chce za dużo. Nie? Czyli był śmiały, Szczody, sprytny i skąpy. Tak, jest taka scena tam na początku, kiedy jego siostra Świętosława jest jeszcze nastolatką na wydaniu w kraju i Bolesław podczas, byśmy dzisiaj powiedzieli, suto zakrapianej imprezy dworskiej, a wówczas była to wielka uroczystość, mówi, że chciałby być śmiały i szczodry, a ona mówi, a może od razu cwany, bo przegrałeś bitwę, ale wygrałeś wojnę. Na co jeden z możnowładców mówi, księżniczko, na takich królów mówi się mądry. I to, wiesz, tą sceną chciałam pokazać, że chociaż Gal Anonim opisuje nam dwie jego przegrane, to jednak następstwa tych przegranych są wygrane, nie? Że chyba też na tym polega dyplomacja, nie na forsowaniu swego za wszelką cenę, tylko na umiejętności ugięcia się, zrobienia kroku w bok, nawiązania innych relacji i wstrzelenia się w to idealne okienko czasowe. I on to zrobił. Jest zresztą, a co jeszcze, bo jeszcze do 15 nie doszłam. Polscy kronikarze opisują... Sam to sobie zrobiłem. Opisując jego koronację, mówią o tym, że koronowało go trzech biskupów polskich, albo w ogóle milczą. Ale w ogóle polscy historycy skłaniają się ku tej wersji, że arcybiskup gnieźnieński, biskup poznański, biskup wrocławski i biskup płocki, świeżo nominowany, i ten ewentualny biskup kruszwicki, którego w powieści mamy, a co do którego istnienia nie jesteśmy pewni, ale Długosz mówi, że był. Natomiast historyk niemiecki, który pisał w czasach tamtych współczesnych, odnotowuje, iż Szczodrego koronowało 15 biskupów. Wiadomo, my 15 nie mieliśmy. Profesor Tomasz Jurek, mediewista, gdy udostępnił mi swój artykuł naukowy o arcybiskupstwie gnieźnieńskim, i potem rozmawialiśmy, ja mówię, panie profesorze, ale skąd wziąć 15? On mówi, normalnie, trzeba po prostu pożyczyć od sąsiadów. Szczodry świetnie żył z Węgrami, mógł zaprosić na tę uroczystość biskupów, arcybiskupów węgierskich. Świetnie żył z Sasami, mógł zaprosić biskupów saskich i w ten sposób uzbieraliśmy piętnastkę. A do tego zorganizował w Polsce taki synod, na który przyjechali legaci papiescy po to, żeby dać mu wszystko to, o co papieża poprosił, czyli odnowienie biskupstwa poznańskiego, wrocławskiego, przywrócenie arcy w Gnieźnie i powołanie nowego w Płocku. No to wow, no to jak my mamy tutaj taki synod, taką uroczystość, to machnijmy od razu koronację. Chcesz powiedzieć, że nam niemieccy biskupi koronowali króla? Sascy. Mój drogi, to było tak, proszę państwa, bo cesarstwo składało się z wielu księstw federacyjnych. Z nami graniczą od góry tak zwane marchie. Czy ty się nudzisz? Nie, ja sobie to buduję teraz, tak patrzę na mapę. Mam w głowie teraz, tu są marchie, tutaj są Sasi, tutaj jest Poznań. Dla mnie to jest fascynujące wszystko. Sasi. A wiadomo, za ile można było wypożyczyć biskupa? Tak pisz. Zwrot kosztów podróży. Drużyna zbrojna na drogę. Biuro podróży, biskupie. W te i nazad. Przeczytasz Szczodrego, to się dowiesz, ile to kosztowało. Sasi, czyli ci, którzy graniczyli z Królestwem Polskim, w tym czasie byli w potężnym konflikcie ze swoim władcą, z królem Niemiec. Trwały wojny saskie, czyli król Niemiec przeciwko Sasom. To były jedne z najkrwawszych bitew średniowiecza. Szczodry był stronnikiem Sasów, miał z nimi dobre układy. Jego kuzynka Zośka z Arpadów była wtedy wydana za takiego Magnusa Bilunga, jednego z książąt saskich. Więc to wszystko było też tak powiązane. I tak, jak najbardziej. Chciałem cię zapytać teraz o to i wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale wydaje mi się to w procesie twórczym niezwykle interesujące. Jak się rodzi króla? Ale nie chodzi mi o opowieść o narodzinach króla, bo o tych, które pomagały, też jeszcze dzisiaj powiemy, ale raczej mam na myśli to, że co my wiemy na temat naszych władców z podręczników historii, czy z takich przekazów, do których się udaje dotrzeć. To, co zapisali kronikarze. Wiadomo, że oni mogli nie być obiektywni, bo działali dla nigdy jednego. Nigdy nie byli, tak. No właśnie. Tak, tak. Mamy te kanoniczne portrety władców, królów i książąt. Matejko to zrobił. Poczty królów i książąt polskich w wielu polskich domach stały i stoją. No ale to są jakieś wyobrażone historie na ich temat. Że diademy, że wąsy, że bródki, bez bródki, ten z mieczem, ten bez miecza, tak? A ty musisz stworzyć bardzo żywego człowieka. Co więcej, jeszcze pokazać jego proces narodzin, dojrzewania w niełatwych warunkach, stawania się mężczyzną, mocno jurnym, jak wiemy, na przykładzie Bolesława II. No i potem cała ta jego dorosłość. Trzeba zbudować tę postać także cieleśnie. Jak ty to robisz? Jak to robiłaś w przypadku Bolesława II? Ja wiem. Pomyślałam sobie, że musi mieć to coś charakterystycznego, co będzie go odróżniało od innych w dynastii. Poszłam tropem wzrostu, bo o Bolesławie Chrobrym, no też wiemy, no raczej możemy przypuszczać, że był bardzo postawnym, wysokim mężczyzną. To jest w ogóle czas, kiedy, nie chcę powiedzieć odkopano, bo oni byli w kryptach, ale zmierzono kilku nieboszczyków z epoki, którzy okazywali się twojego wzrostu lub wyżsi. Tacy pod 2 metry. A waga jaka? Bo podobno Chrobry jak wjeżdżał do to jest Kijowa, to się koń pod nim. Ale ja ci mówiłam, że to jest kłamstwo. No jak koń pod nim? To jak on by jechał, proszę ciebie, przecież on jechał... Może koń się czołgał. Ale co popas mu zmieniali tego konia? Błagam. Znaczy, co popas to mu zmieniali tego konia, ale... No błagam. No ale przecież oni pokonywali olbrzymie. Wojsko Chrobrego było najszybszym wojskiem ówczesnej Europy. On nie mógł być gruby z przyczyn obiektywnych. Mógł być postawny. Dziękuję. No, a nawet gdyby, to co? No więc poszłam jakby tym tropem wzrostu, wysokości. To później w ogóle było u Piastów, jak już było rozbicie dzielnicowe, u Piastów wielkopolskich. Że w tej gałęzi byli bardzo wysocy mężczyźni. Jak wiadomo, u Kujawskich nie, bo mamy tam Łokietka. Tak jest. Więc natura o tyleż sprawiedliwa, że jak jednym dała dużo, to drugim nie za dużo. No i trzeba było go jakoś ubrać, nie? W powieści ważny jest ubiór, w tej akurat, dlatego że jest to również gra historyczna. W roku 1054 dochodzi do schizmy, tylko że oni jeszcze, czyli patriarchowie wschodu i patriarchowie zachodu, papież, obrzucają się klątwami. Najcięższe działa na siebie rzucają. A wiadomo, jakie to były klątwy? Chciałabym, no. Możemy sobie, no a może poszperam, to sobie zrobimy później taką... By mnie interesowało, jakie epitety tam szły w tych kłótniach. Znaczy ta, w ogóle ta klątwa, bo treść klątwy ekskomuniki istnieje. Tam są dwa lub trzy warianty. W Szczodrym ją wrzucam tam pod koniec, nie? Ona jest bardzo precyzyjna, tak jak zaklęcie magiczne. Ona po kolei mówi, bądź przeklęty w swoich włosach, bądź przeklęty w swoich skroniach, bądź przeklęty w swoich oczach, w swoich lędźwiach. Tak cała anatomia? Tak, po kolei. Bardzo szczegółowo, no bo to jest tak jak w magii, musisz być bardzo precyzyjny. Zaklęcie musi trafić w punkt, bo inaczej będzie nieskuteczne, nie? I papież do tamtego drugiego się odzywał? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to wyglądało. No i była schizma, tylko że oni jeszcze wówczas nie wiedzieli, że to będzie ta wielka schizma. No bo wcześniej też obrzucali się klątwami, ale potem to cofano. Myśleli, że będzie taka malutka wtedy. Czasowa, że to będzie po prostu czasowa. A ta przetrwała wieki. I ponieważ mamy w powieści zarówno cesarza Zachodu i przedstawicieli tej kultury Zachodu, takich jak na początku królowa Rycheza, ale mamy też Wschód, czyli Wielkie Księstwo Kijowskie, mamy Izjasława, Gertrudę, naszą mieszkównę, która tam jest kniachinią. I cesarze Zachodu byli zapatrzeni w Bizancjum. Teoretycznie chcieli być ponad tym Bizancjum, ale byli w nie zapatrzeni. Bardzo im imponowała bizantyjska moda, bizantyjskie bogactwo. Przepych. Mhm. Przepych. I teraz skąd wziąć Bizancjum w Europie Zachodniej? Ono idzie przez Ruś. Książęta ruscy ubierali się, nosili się tak jak Bizantyjczycy. I to tak potem szło przez Polskę do Niemiec. I pomyślałam sobie, że jeżeli opiszę ten świat kipiący złotem, perłami, jedwabiami, obszyciami, frędzlami, tymi częściami garderoby, których nawet trudno, które trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, to jeżeli pośrodku tego ustawię Bolesława nie tyle skromnego, ile oszczędnego w stroju, to będzie się wyróżniał. A mamy te legendy nasze polskie o tym, że idź złoto do złota, my Polacy, prawda, żelazo i tak dalej. Więc jakby stąd też ta jego srebrzysto-stalowa sylwetka. Musi pisarka używać swojej wyobraźni i rozmaitych sposobów na zbudowanie tej postaci, takich nie wprost, nie? Więc to wzrost, strój, kolor włosów, zapach potu, no nie wiem. No wiesz, to wszystko, nie? No tak, no bo to nie jest pierwsza twoja książka, w której też to, co nazywamy cielesnością, odgrywa bardzo dużą rolę. To znaczy te postacie stają się bardzo realne właśnie przez to, że nie tylko charakter mają określony, ale też zachowania. Ciało ich reaguje na różne sytuacje od momentu wydawania ważnych decyzji po to, jak zamykają się wrota i bohaterowie znajdują się w sypialni. To tak. Wszystko jest pełne detali, pani Elżbieto. Starałam się, panie Michale. Dla mnie tym detalem symbolicznym, od którego zaczynam, państwo pewnie wiedzą, że dawne pierścienie były zaciskane. Tu z tyłu po prostu miały takie... Ta obrączka nie była cała, tylko można je było zaciskać, żeby dopasowywać. I w tej pierwszej chwili, gdy zdejmują jeszcze ciepły pierścień książęcy z palca jego ojca, który właśnie wydał ostatnie tchnienie, on jest na niego za duży, trzeba mu go zacisnąć. Później co ileś lat, co jakieś wydarzenie, on go rozciąga. To jest ten fizyczny symbol dorastania księcia. Rozciąga, a jednocześnie jest to ten sam pierścień, którym jego ojciec okazywał swoją władzę, nie? Mówiłem o tej cielesności nie bez powodu, bo jest kilka takich momentów. Rozmawiamy, przypomnę, po pierwszym tomie. Zobaczymy, jak to się rozwinie w Szczodrym. Mocno. Po 23 chyba to wyemitujemy. Mężczyzna dojrzewa, nie? Tak, a z czasem. Dziękuję bardzo, pani profesor. Chciałem tylko powiedzieć, że ta cielesność jest istotna z kilku powodów. Za chwilę porozmawiamy o rzepichach, bardzo ciekawych postaciach wykreowanych przez ciebie, a może przepisanych, to powiesz, ale jeszcze ten wątek spotkań w Alkowie i narodzin kolejnych pokoleń tu mi się wydaje bardzo ciekawy, dlatego że no wtedy Europa ze sobą walczy, ale właśnie w królewskich łożach szuka się sojuszników. Pochodzenie króla Bolesława II jest fascynujące. Myślę, że dzisiaj mało kto sobie zdaje sprawę, że on tak naprawdę był łącznikiem między światem wschodu i zachodu, prawda? Tak, tak. Bo... Innymi słowy, prawdziwego Polaka byś na Wawelu nie znalazła. To jest fascynujące, że dynaści zawsze byli cudowną mieszanką krwi. Ojciec był Piastem, matka musiała pochodzić z innej dynastii. W przypadku Bolesława, Dobroniega Maria, księżniczka kijowska, której matka była z kolei cesarzówną bizantyjską. Od strony ojca, czyli od Kazimierza Odnowiciela, jego ojciec Mieszko II, Piast, matka Rycheza, czyli znowu krew z kolei cesarzy z dynastii ottońskiej. I ten moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, że w tym jednym władcy połączyła się krew cesarzy wschodu i zachodu, też był dla mnie fascynujący. Pomyślałam sobie, jemu mogło nawet odbić troszkę, nie? Rozumiecie? Ten miks krwi, który w nim krążył. A to, o czym powiedziałeś, no tak, żeniono się dla podtrzymania przyjaźni, ale znacznie częściej oddawano córki, nasze piastówny, wrogom, po to, żeby sojusz stworzyć. Mieszko I, ojciec założyciel dynastii, tak długo trzymał sojusz z Czechami, póki żyła Dobrawa. Gdy Dobrawy zabrakło, natychmiast sojusz z Czechami wyleciał w powietrze. W przypadku Szczodrego to my tak naprawdę nie wiemy, kim była jego żona. Długoż mówi Wyszesława, księżniczka ruska. Ale historycy współcześni bardzo powątpiewają. Ja tak samo się z tym nie zgadzam, dlatego że on miał wystarczająco duże wpływy na Rusi poprzez swoją ciotkę Gertrudę i swoją matkę Dobroniegę, żeby jeszcze brać sobie żonę stamtąd. A jeszcze wiecie, co by było ciekawsze? Że ten moment, kiedy on zawarł związek małżeński, to był ten sam moment, kiedy uderzył na Ruś po to, żeby Izjasława osadzić tam na tronie. Także to byłoby, to ruskie małżeństwo byłoby tu zupełnie niepolityczne. Ona w Wikipedii występuje jako NN. NN, a czasami właśnie ta Wyszysława. No. I ja sobie szukałam sobie, co by pasowało do ówczesnej sytuacji politycznej. Gdzie, gdybym była nim, to gdzie bym sobie szukała żony? I przypomniał mi się jego bratanek, czyli Bolesław Krzywouste, który nagle, jakby mamy taki przeskok, Mieszko I wydał Świętosławę, swoją córkę, do Skandynawii, nie? Do Szwecji, a potem została żoną króla Danii. A Krzywousty swoją córkę Rychezę również wydał do Skandynawii. I pomyślałam sobie, ha, to co, taki przeskok między Mieszkiem a Krzywoustym? Nie było tam relacji dynastycznych i zaczęłam tych Estridsenów sobie oglądać i mówię, to mogli być oni. Mi to pasowało. Ten teść duński byłby świetnym wtedy sojuszem, aliansem przeciwko Obodrytom. To raz. Dwa, że historycy podają o tym, że on miał sojusz z królem Danii, który szybko uległ rozluźnieniu i król Danii przeszedł na stronę króla Niemiec. No to bardzo dobrze to pasowało do tej układanki i dlatego powieściowa żona Szczodrego to Astryda Estridsenówna, czyli duńska księżniczka. To ci się często zdarza, że wchodzisz w ciało jakiegoś króla i sobie żony szukasz? No a jak? No jak? A co byś zrobił na moim miejscu? Nie wiem, nie próbowałem jeszcze. Polecam. Ale przyjmujesz wtedy znacznie wygodniejszą strategię, bo to ty decydujesz, a nie o tobie decydują, prawda? Tak, on też o sobie decydował. Bo zobaczcie, on wybierał, najpierw ich tam było trzech chłopców w tej rodzinie. On był najstarszy, potem był Władysław Herman, potem był Mieszko i potem była ich siostrzyczka Świętosława. Jest taka scena na początku książki, kiedy oni na polanie po śmierci ojca się spotykają i ona go pyta, siostra, kto będzie jej mężem. Tak, 12-letnie, a on mówi, jeszcze nie zdecydowałem, mniej więcej, takie to są słowa. Tak, i on najpierw wydaje całe swoje rodzeństwo. Mieszka nie zdążył wydać, ponieważ Mieszko zmarł jako 20-latek, nie wiemy jak. Najpierw wydał Władysława Hermana za imię Przedsława, które stosuje w powieści, jest imieniem przyjętym przez historyków. Wiemy o tej kobiecie tylko tyle, że była z rodzimego możnowładztwa, że to był tak zwany ślub słowiański, naturalny, który później rozwiązano, kiedy nadszedł ku temu czas. I z tego związku narodził się Zbigniew, książę Polski, o którym będzie później w Krzywoustym. Czyli tak, najpierw wydał brata i osadził go na Mazowszu. Zamysł polityczny tego małżeństwa jest czysty. Mazowsze wcześniej było krainą, w której rządził Miecław. Trzeba było to Mazowsze uspokoić po śmierci Miecława, okiełznać, więc tam na mazowiecką placówkę wysłał brata i ożenił go z miejscową, ważną dla tamtejszych możnowładców kobietą. Następnie wydał swoją siostrę Świętosławę, ponieważ największą kosę miał z Czechami, którym przestał płacić trybut. To było tyle pieniędzy, że on po prostu nie chciał tego płacić, nie? Za Śląsk. Za Śląsk, trybut za Śląsk. Więc tam wydał swoją siostrę Świętosławę. Znowuż zwrócę uwagę na jego genialne wyczucie chwili. On się wstrzelił w moment, kiedy Wratysław, książę Czech, owdowiał. On owdowiał i tam nie było. I ona się stała pierwszą w historii królową czeską. Tak, więc to jest, wiesz, to znowu jest niesamowite, bo znowu mamy to niezwykłe rodzeństwo, Bolesław i Świętosława, jak za czasów Chrobrego i Świętosławy, królowej Skandynawii. Ona będzie pierwszą królową Czechów, a ze swoim małżeństwem przeciągał, nie, jakby czekał na ten moment, kiedy sprzeda siebie samego najdrożej, no i sprzedał. Mówiłem o tym narodzeniu, narodzinach króla też w taki sposób niemetaforyczny. Zaczyna się opowieść o śmiałym Szczodrym od jego przyjścia na świat i na Wzgórze Wawelskie wspina się z takim koszem narzuconym na plecy kobieta, która będzie ten poród przyjmować. Nie jest pierwszą z własnego rodu, która będzie witać na świecie Piastów. W twojej książce są rzepichy, kobiety, które od początku do końca opiekują się życiem kolejnych władców. Skąd się wziął ten pomysł i czy cokolwiek tu jest prawdziwe? Wszystko. No to tak. Nie znamy poza Gertrudą i Świętosławą, jego siostrą, my nie wiemy, kiedy urodziła się jego mama Dobroniega. Możemy domniemywać tylko, no bo musiała mieć minimum 15-16 lat, kiedy wydawano ją za mąż. Ten okres średniowiecza to nie jest wydawanie 12-latek. To jeszcze nie tak, nie? To przynajmniej te 15-16 lat miały księżniczki, kiedy je wydawano. Ale nawet najbardziej lekko licząc, jego mama Dobroniega dożyła lat 76 i urodziła pięcioro dzieci, z czego jedno zmarło po porodzie. 76. Mówimy o XI wieku. Jego siostra Świętosława, pierwsza królowa Czech, urodziła czworo lub pięcioro dzieci i dożyła lat 80. A jego ciotka Gertruda Mieszkówna, czyli córka Mieszka II i Rychezy, dożyła lat, fanfary, 86 i urodziła minimum troje dzieci, które przeżyły. I ja sobie pomyślałam tak, to jest niesamowite, że te kobiety w tamtych czasach, przy takim stanie medycyny, jaki był wówczas, rodziły dzieci i dożywały tak sędziwego, pięknego wieku i były do końca aktywne. No i druga moja myśl była taka, że wobec tego one musiały mieć świetną opiekę okołoporodową, skoro nie zmarły w wyniku powikłań po porodzie. A ponieważ mam wielki zaszczyt od paru lat współpracować z Fundacją Rodzić po Ludzku, której cudowne kobiety są z nami na sali, Joanna, Margo, dziękuję wam bardzo, to poprosiłam dziewczyny z fundacji, które zresztą wiedzą od lat, że bardzo mnie interesuje dawne położnictwo, o to, żeby mnie pouczyły, wyuczyły i przygotowały poród króla. Opowiedziałam im, kim będzie, jakie będzie miał cechy charakteru. I od końca do początku dziewczyny wymyśliły, jak ktoś o takim charakterze mógłby się narodzić. I a rzepichy, dlaczego nazwałam te piastowskie położne rzepichami? Nie wiem, czy Państwo kiedyś policzyli, ile Gal Anonim wymienił kobiecych imion w swojej kronice. Podpowiem 3. I są to od końca Judyta, żona Władysława Hermana, Dobrawa, czyli matka dynastii, i Rzepka, żona mitycznego Piasta. I on o Rzepce pisze zaskakująco dużo, jak na siebie i swoją relację z kobietami, bym powiedziała, kronikarską. I pomyślałam sobie, że tak, że to byłoby piękne, gdyby z racji na te szczęśliwe narodziny Piastów i dobre zdrowie ich małżonek, gdyby wykreować ten mit narodzin w taki sposób kompletny. I tak sięgnęłam do Rzepichy jako matki dynastii, tej legendarnej żony Piasta Kołodzieja. I tak stworzyłam tę dynastię piastowskich położnych, ponieważ w tejże powieści ważne jest też przeplatanie tego dworskiego obyczaju chrześcijańskiego z obyczajem ludowym, słowiańskim, więc tu też było to pole takie duże do popisu dla rzepich i dla tej jakby roli kobiet. To znaczy? Osadziłaś je na gople. Tak, osadziłam je na gople, czyli na tym naszym legendarnym jeziorze, które Długosz porównywał do morza, bo symboliczna kobiecość jest związana z wodą. I teraz uczynienie z nich pań na gople idzie za tą głęboką symboliką kobiecości, narodzin, ale i też pełnego kręgu życia, bo one, tak jak są pierwszymi rękami jako położne, które dotykają Piastów, które przyjmują ich na świat, tak i są ostatnimi, które odprowadzają ich na tę drugą stronę w sensie symbolicznym. Nie? Czego tutaj nie zdradzimy, ale to też jest bardzo ciekawa scena. Proszę Państwa, to będziemy powoli kończyć. Elżbieta Herezińska, bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Michale, dziękuję Tobie przepięknie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Taca Air Fry. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 kg na kartę. Oraz krewetki gotowane Marinero. 250 gramów. 14,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Do tego pełne smaku świeże owoce, takie jak pomarańcze deserowe na wagę. 3,99 za kilogram. Biedronka. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit.